أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta Münafıkun suresinin son ayetlerini okumuştuk. Orada ölümle ilgili, öldükten sonraki hayatla ilgili, ölümle yeniden dirilme arasında geçen ruhun durumuyla ilgili olan ayetleri okumuştuk. Bu hafta da ecel konusuna değineceğimizi söylemiştik. Şimdi Münafıkun suresinin son ayetlerini tekrarlayalım. Ya eyyühellezine amenu. La tulhikum emvalukum وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Müminler, mallarınız ve evladınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim bunu yaparsa, işte asıl zarara uğramış olanlar onlardır. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiğimiz şeyden harcamada bulunun. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sizden birine ölüm gelip çatmadan önce. فَيَقُولَ Ölüm geldiği zaman da şöyle demeden önce. رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Ya Rabbi keşke şöyle yakın bir süreye kadar bana müsaade etsen. Yani fazla uzun istemiyorum. Şöyle çok kısa bir süre bana versen. Ve es-saddaka ve o sürede tasadduk etsem, sadaka versem, hayır yapsam, iyilik yapsam. Ve ekun minas-salihin ve iyilerden olsam. Bunu ne zaman söylüyordu? Geçen hafta ayetleri okumuştuk. Ölüyor. Öldükten sonra söylüyor. Öldükten sonra söyleyen ne? Ruh söylüyor. Ölen vücut, söyleyen de ruh. Müminun suresinde de biliyorsunuz, yani oraları sadece kısaca bir hatırlatma yapmış olmak için bunu söylüyorum. Allah-u Teala diyor ki اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ Onlardan birisine ölüm geldiği zaman Ya Rabbi beni geri çeviriniz der. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım. Kella. Allah-u Teala diyor, hayır. Asla. اِنَّهُ كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu onun söylediği söz. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu onun söylediği bir söz. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Yeniden dirilecekleri güne kadar arkalarında bir engel vardır. Yani dünyaya dönemezler. Tekrar biz dünyaya döneceğiz. Yani ölen insanlar bu dünyaya tekrar dönecekler. Ama ne zaman? Ba'as gününde. Yani وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ İşte o Ba'as günü, o zamana kadar ruh demek ki kendi başına geleni bildiği için Ya Rabbi beni geri çevir diyor. Bu ayette de aynısını söylüyor. Ya Rabbi bana birazcık daha süre tanı. Bu ölmüş olan kişinin ruhunun yaptığı konuşmadır. Ben iyilerden olayım dediğine göre demek ki işin kötü olduğunu kavramış. Yeniden dirilme bu dünyada olacak. Çünkü Allah-u Teala diyor ki minha halaknakum sizi bu topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum bu toprağın içine sizi iade edeceğiz. Yani vücudunuz tekrar toprak olacak. İşte vücut tekrar toprak olurken konuşan ruh ana rahminde vücudun yaratılışının tamamlanmasından sonra vücuda üflenen, uyuyunca giden, uyanınca tekrar gelen, ölünce de vücuttan ayrılan, vücudun yeniden yaratılmasıyla tekrar gelecek olan ayetinde belirtildiği gibi ruhla bedenin birleşmesiyle yeniden ayağa kalkacak olan ruhtur. Minha halaknakum sizi topraktan yarattık. Ve fiha nu'idukum sizi toprağın içine iade edeceğiz. Ve minha nukhrijukum ve sizi topraktan çıkaracağız. Tareten uhra bir kere daha. Son bir kere daha sizi topraktan çıkaracağız. Tabi o toprak şu üzerinde bulunduğumuz dünya toprağıdır. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Ezeli geldiği zaman Allah hiçbir nefsi geriye bırakacak değildir. Süre doldu, hadi güle güle. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Yapmakta olduğunuz şeyden Allah haberdardır. Şimdi ecelle ilgili dersi burada bulunan kitaptan yapacağız. Biliyorsunuz doğru bildiğimiz yanlışlar diye yeni bir kitabımız çıktı. Burada doğru bildiğimiz yanlışlar kitabı var. Bu kitap bizim internet sitelerimizde de var. Şimdi burada da var. Şu andaki dersi bunun 122. sayfasından yapıyoruz. Başlığın adı ecelin kısalması. Bizde genel kanaat şudur. Yani genel kanaat dediğim kelam kitaplarında yazılan şudur. Ecel ne uzar ne kısalır. Şimdi orada öyle diyor ama ayetlerde Allah-u Teala ecelin kısalabileceğinden söz ediyor. Mesela 13. surenin 38 ve 39. ayetlerine bakalım. Ra'd suresi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ tebliğ. Ya Muhammed, senden önce elçiler gönderdik. Ve cealna lehum ezvâten ve zürriye. Onların da, onlara da eşler ve soylar oluşturduk. Yani onlar da evlendiler, çoluk çocuk sahibi oldular. وَمَا كَانَ لِرَسُولٌ اَنْ يَئْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mucize getirme durumunda değildir. Yani herhangi bir peygamber bir mucize getirecekse bunu ancak Allah'ın izniyle ve onayıyla getirir. Yoksa peygamber istediği diye mucize olmaz. Allah isteyecek ki olsun. لِكُلِّ اَجَلٍ Kitap, her bir süre içinde bir yazgı vardır. Yani süreler hep kayıtlıdır. İşte A şahıs 80 sene yaşayacak, kayıda geçmiştir. B şahıs 40 sene kayıttır. C 120 sene kayıttadır. Tabii bu, biz insanlar açısından bunu şimdi anlatmaya çalışıyoruz. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءَ Şimdi yazılı. Şimdi oradan Allah istediği kadarını siliyor. Nereden siliyor? Yazılı ecelden. Sildiği zaman ne olur? Kısalır değil mi? Azalır. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءَ وَيُثْبِتْ Ve sabit kılar. İlave eder demiyor bakın. İstediğini sabit kılar. Yani 120 yazmışsa 120. Bazen de siler 110 ya da 100. Peki bu silmesi kendiliğinden mi oluyor? Nasıl oluyor? Onu göreceğiz daha sonra. وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Kitabın anası, ana kitap Allah'ın kadınlarıdır. Yani Levh-i Mahfuz denen yer. Yine aynı manada 35. surenin Fatır suresinin 11. ayetini açalım. Şimdi burada diyor ki Vallahu خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ Allah sizi topraktan yarattı. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ Sonra nutfeden. Geçen hafta topraktan nasıl yaratıldığımızı konuşmuştuk değil mi? Yani topraktan gelen gıdalar vücutta tohum haline geliyor, ana rahminde de birleşerek nutfe haline geliyor. ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا Sonra da Allah sizi çiftler halinde oluşturur. Şimdi sizi çift halde yaptı ayeti kerimesini yani nutfeden sonra işte alaka, mudra falan vücudun oluşması. Şimdi vücudun tümüyle oluşması meselesini geçen hafta okumuştuk şeyden. Secde suresinde görmüştük. Ve izâ sevvâhu ve nefaka fîhî min rûhihî. Yani oradaki organları yaratıp da dengeyi kurduktan sonra içerisine Allah ruhundan üfledi. İşte o ruhundan üflediği zaman ne olur? Çiftleşme olmaz mı? Yani ruhla beden birleşmiş olur. Öyle değil mi? Secde suresinin kaçıncı ayeti? 9. ayetiymiş. ثُمَّ سَوَّهُ وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ İşte bu Fatır suresinin 11. ayetinde de ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا sonra sizleri çiftler yaptı. Yani vücudun oluşması bu. Yoksa karı koca olduğunuz manasına değil. Karı koca olarak eşleştirdiği anlamına değil bu. Çünkü şeyle ruhla vücudun birleşmesi, işte Secde suresinin 9. ayetinde gördüğümüz gibi vücudun ana rahminden, ana rahminde oluşmasından sonra, oluşmasını tamamlamasından sonra meydana geliyor. Onun için sizi zevçler yaptık. Buradan şuraya intikal edelim. Ahirette yeniden yaratılmada وَاِذَا النُّفُوسُ زُبِّجَتْ deniyor. Nefisler eşleştirildikleri zaman ki ruha da nefis dendiğini, bedene de nefis dendiğini geçen hafta Zümer suresinin 42. ayetini okurken görmüştük. Dolayısıyla mesela o Kübret suresinde وَاِذَا النُّفُوسُ زُبِّجَتْ diyor Allah-u Teala. Nefisler eşleştiği zaman, yani ruhla beden birleştiği zaman, ondan sonra ne oluyor? وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ öldürülmüş kız çocuğu hakkında soru sorulduğu zaman, neden öldü? بِاَيِّذَنْ بِنْ قُتِلَتْ hangi suçu vardı da öldürüldü diye sorulacağı zaman, bu soruyu sorabilmek için soruya muhatap olabilmek lazım, değil mi? Muhatap olmak için de insan olarak ayağa kalkmış olmak lazım. O da ruhla bedenin birleşmesiyle ancak mümkündür. İşte bu Fatır suresindeki ayet de onu gösteriyor. Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir nutfeden, sonra sizi çift şeklinde oluşturdu, çift şeklinde oluşturdu. Yani ruh ve beden ikilisi. O ruh ne yapıyordu? Allahu yetevaffel enfüse hîne mevtihe. Allah nefisleri ölüm sırasında teker alır, yani ruhu. Velleti lem temut fî menâmihâ. Ölmemiş olan kim de uykulayken alır. Demek ki aslında uykundan uyanmak da ruhla cesedin bir çiftleşmesi gibi. ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُوا مِنْ اُنْفَ. Onun için bak şunu da çok iyi kavrayalım. Çünkü bu ayeti kerimenin açıklamasında da sizi eşler yaptığı erkek ve dişi şeklinde söylerler. Değil bu. وَمَا تَحْمِلُوا مِنْ اُنْفَ. Bir dişi hamile kalmaz. وَلَا تَبَعُوا. Doğum yapmaz ki İlla bi'ilmihi, Allah'ın bilgisiyle olmuş olmaz. Yani doğum da, hamile kalmada mutlaka Allah'ın bilgisi altındadır. Şimdi konumuzu asıl ilgilendiren kısmına geldik. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ. Yaşatılanın yaşatılması وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ömürden kısaltılması اِلَّا فِي كِتَاب mutlaka bir kitapta yazılır. Yani bir yaşatılan yaşatılmaz, ömründen kısaltılmaz ki bir kitapta yazılı olmaz. Burada neden bahsediliyor? Ömründen kısaltılmakta. Öbür ayette neden bahsediliyordu? Ömrünün silinmesinden. Kısaltmakla silme. Şimdi tahtaya bir çizgi çizersiniz. Diyelim 100 santimlik. Üstten 10 santimliğini sildiğiniz bir çizgi ne olur? Kısalmış olur. Aynı şey yani. Oradan siliyorsunuz, burada kısaltıyorsunuz. Demek ki ömürde kısalma ne oluyor mu? Oluyor. Peki süre dolduğu zaman o dolan süre kısaltılmış olan şekliyledir. Şimdi 71. sureyi bir açalım lütfen. Yani Nuh suresini. Sayfa. Yok, yanlış oldu. 571. sayfa. İnna arsalna Nuhan. Nuh'u biz elçi gönderdik. İlâ kavmihi, kavmine. En enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum azabun elîm. Onlara acıklı bir azap gelmeden önce kabrini uyar. Kavmini uyar. Şimdi biz acıklı azabın ne olduğunu biliyoruz değil mi? Nuh kavmine gelen. Nuh tufanı. Kâle ya kavmi. Nuh aleyhisselam dedi ki kavmim. İnni lekum nedirun mubin. Ben sizi uyarıyorum. Açıkça. Sizi açıkça uyaran bir kimseyim. Nasıl uyarıyor? En i'budullah. Aklınızı başınıza toplayın da Allah'a kul olun. Vettekûhu. Allah'tan çekinin. Ve ati'un. Söylediklerimi yerine getirin. Bana itaat edin. Ne diyorsam onu yapın. Peki değil olursa ne olacak? يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ. Böyle yapın ki Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Peki başka? وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Eceli müsemmaya kadar sizi geciktirsin. Şimdi az önceki o tahtadaki yazıyı düşünün. Aslında bunu yapmamız da lazım ya. Mesela Hakan Bey şimdi aklıma geldi söyleyeyim. Burada şeylerle, projektörlerle şekiller yapıp onu göstermek daha iyi olur. Çünkü ben böyle kendim tarif ediyorum ama tahtada böyle bir çizginin çizilmiş olması olayı daha iyi zihinde canlandırmamıza sebep olur. Şimdi gene az önceki tahtayı düşünün. 100 senelik bir ömür. Bu kişi doğduğu zaman Allah bunun ömrü 100 sene dedi. Bunun adına ne diyoruz? Ezeli müsemma. Neden? Müsemma ne demek? Adı konmuş ecel. Yani belli. İşte 100 sene. Peki sildi Allah-u Teala oradan 10 senesi 90'a indi. Sildi 85'e indi. Nasıl sildiğini de biraz sonra ayetlerden göreceğiz, başka ayetlerden. Sonra da tevbekar oldunuz. Tevbekar olmasaydınız 85'te ölecektiniz. Tevbekar olduğunuz için geciktiriyor. Niye bak yuakhirkum diyor değil mi? Teahhir ne demek Mehmet Bey? Geciktirmek. Yuakhirkum, Allah sizi geciktirsin. Ne zamana kadar? Ezeli müsemmaya kadar. Hani sizin belirlenen yüz adı konmuş, 100 sene belirlenmiş diye mesela yani. Onu örnek olsun diye söyledik. 100 seneye kadar geciktir. Bunun için ne yapmak lazım? Peygamberin sözünü dinlemek lazım. Ondan sonra da şöyle diyor. İnne ecelallahi izâ câe. Mesela ömrünü 85 seneye inmişse, 60 seneye, 50 seneye neyse o silerek inmişse, o süre doldu mu? Çünkü bu defa ecel aşağıya inmiş oluyor. O süre doldu mu? La yuakhar. Artık geriye bırakılmaz. Ondan önce bunu isteyecektiniz. O süre doldu, bitti. لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Keşke bilseydiniz. Buradan ne anladık? Ecel kısalabiliyor. Ama mesela 100 sene, 1 saniye olmuyor. Fakat 85'e, 80'e, 60'a, 40'a, 50'ye düşebilir. Daha da aşağısına artık ne kadar. Evet. Şimdi Nuh tufanı oldu. Nuh tufanı oldu. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi dağlar gibi dalgalar içinde sallanıyordu. Şimdi dalgalar içinde gitmiyordu, sallanıyor. Şeyin şeye bağlı yani, rıhtıma bağlı. Ama dalgalar o kadar güçlü ki rıhtımdaki gemiyi sallıyor. O sıra ne yapmıştı Nuh Aleyhisselam oğluna? Ya bu ne yer kad ma'ana. Oğlum, bizimle beraber gel, gemiye bin. Gelip binseydi ne olurdu? Kurtulurdu. Ama gelip binmedi, dedi ki ben bir daha çıkar kurtulurum. Çünkü kurtulma ümidi var. O kurtulma ümidi nedir biliyor musunuz? Tevbe edecek pozisyonda demek. İstese bir saniye olsun. Çünkü zaten arkasından bir dalga aldı götürdü. Bir saniyede olsa, o son noktaya henüz gelmiş değil. Son noktaya gelmeden kurtulma ümidi var. Yani o ezelim semmasına kadar ömrünü uzattırma imkanı var. Nuh Aleyhisselam ne dedi oğluna? Bugün Allah'ın azabından kurtuluş yok. Arkasından da dalga geldi, aldı götürdü. O Nuh Aleyhisselam'a inansaydı, yani sözünü dinleseydi, bak orada insanlara ne diyor? Sözümü dinleyin diyor. Ecelin semmanıza kadar yaşayın. İşte bir örneği de var Kur'an-ı Kerim'de, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu sözünü dinleseydi, gemiye gelseydi, Allah onun için 100 senemi, 1000 senemi ne kadar, Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşadı sadece kavminin içinde. Kavminden ayrıldıktan sonra ne kadar yaşadı onu bilmiyoruz. Diyelim ki 1000 senelik ömrü vardı, öyle kabul edelim. Ancak 100. senesindeydi, o zaman kalan 900 seneyi daha yaşardı. Eğer Nuh Aleyhisselam'ı dinleseydi. Şimdi, peygamberi dinlemek ne demek? Allah'ın emrine uymak demektir. Yani kendi arzularına göre gitmekten vazgeçmek demek. Bir başka ifadeyle tevbe etmek demek. Yani Allah'ın emrine dönmek demek. O zaman burada tevbe zamanı da çok önemli oluyor. Ne zaman Allah insanın tevbesini kabul eder? Nisa suresinin vakti de iyi kullanmam lazım. Az bir zaman kaldı. Onu biraz kısaltırım. Çünkü ikinci bölümde Doktor Mehmet Ali Kulat Bey hadis hocasıdır. İstanbul'un fethiyle ilgili hadisler üzerinde bir çalışma yapmış. İnşallah onu hep birlikte dinleyeceğiz. Ben de yıllardır o konuyu öğrenmek istiyordum ama bir türlü fırsatım olmadı. Yani o konuda hakikaten bir şey bilmiyorum. Yani hadis diye nakledilen sözleri biliyorum da onların sıhhat derecesiyle ilgili herhangi bir bilgim yok. Seksen birinci sayfayı açarsanız burada Allah-u Teala diyor ki Nisa suresi 17 ve 18. ayetler, hatta 18. ayeti okuyayım, vakit giderek daralıyor. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötülüğü yapıp duranların tevbesi tevbe değil. Çünkü tevbe dönüş yapmak. Giderken geri dönmek. Ha böyle gidiyorsun, ya geri gelsene, geldim diyor. Yani gidiyor adam, ya gel bu tarafa, bağırıyor, geldim. İşte günah işlediği halde ben, tövbe ya Rabbi diyenlerin hali ona benzer. Tamam döndüm diyor, kafayı da çeviriyor, ha bile gidiyor. Ya sen ne biçim konuşuyorsun derler. Hem döndüm diyorsun hem de sürekli gidiyorsun. Onun için وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَّةِ Kötülük yapıp duranların tövbesi tövbe değil. Ne zamana kadar kötülük yapıyor? حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Onlardan birisine ölüm gelip çatıyor. Yani ölüm gelmiş çatmış, artık öleceğini %100 anlamış. Bakın, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu öleceğini %100 anlamış mıydı? Dağa çıkar kurtulurum diyor. O tevbe vakti. Ama mesela Firavun'un da tevbesi var. Ne zaman tevbe etti? فَلَمَّا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ Yani boğulma geldi, yani ölüm gelip çattı. Boğuluyor artık. Yani kurtulma ümidi tamamen kayboldu. İşte orada dedik işte ben Musa ve Harun'un Rabbine inandım dedi. Cenab-ı Hak da dedi ki şimdi zamanı geçti artık. Neye yarar ki? وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّرْ Kafir olarak ölenlerin tevbesi de tevbe değildir. Onların tevbesiyle ilgili işte dersin başında okuduk. Ölüm gelmiş çatmış ya Rabbi bana biraz daha süre ver. Yok artık bitti. Yok iyi şeyler yapayım artık. Ahirette cehennemde de aynı şeyi söyleyecek. Ya Rabbi bizi bir daha dünyaya döndür, bak nasıl sana iyi kul olacağız falan ama bitti artık. O da bir tevbe. Ama iş işten geçmiş, neye yarar ki? Şimdi buna bir örnek Yunus Aleyhisselam'dır. Saffat Suresi 37. Sure 139. ayetten itibaren okuyacağız. Ondan sonra da dersin 1. bölümünü bitireceğiz. Çünkü daha geniş bilgi edinmek isteyenler bu kitaptan alabilir, okuyabilirler. Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar diye. İşte bu da doğru bildiğimiz yanlışlardandır. Ömür kısalmaz falan derler. İşte kısalıyormuş demek. Değil mi? Evet, şimdi Saffat Suresini açıyoruz. ...139'dan itibaren okuyorum. وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Yunus da elçi olarak gönderilmiş olanlardandır. اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Dolu gemiye kaçtı. Peygamber kaçar mı? Kaçmış işte, demek ki kaçarmış. Çünkü bir kişi kendisine inanmamış. Nuh Aleyhisselam gene şanslı. Yani az da olsa inanan var. 5 kişi de olsa inanan var. Lut Aleyhisselam da şanslı. Şanslı. Hiç olmasa çocukları inanmış. Kendi çocukları inanmış. Ama Yunus Aleyhisselam'a hiç kimse inanmamış. Öyle olunca görev yerini bırakmış kaçmış. Allah'tan izin almadan. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e uyarıda bulunur. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكُ Sakın ha diyor. Sen o hut sahibi, yani Yunus gibi olma. Balık sahibi. Yunus gibi olma. O gemiye kaçmıştı. Peygamber Efendimiz ondan dolayı Mekke'de yaşama imkanı %100 sona erinceye kadar ayrılmamıştı. Onun gibi olmamak için. Ne zaman ki Mekkeliler Peygamber Efendimiz'i öldürme konusunda kesin karar aldılar, kapısına dayandılar, artık yaşama imkanı yok. Çünkü tüm şehrin aldığı ortak karar, Darun Nedve denen şehrin 40 yaşının üzerindeki bütün erkeklerinin toplaştığı yerde alınan bir karar, kararı uygulamak için gençler de gelmişler, kapıda bekliyorlar kılıçlarıyla. İşte o an Peygamber Efendimiz Mekke'den çıkmıştır. Evet, dolu gemiye kaçtı. Fesaheme, gemidekilerle kuralaştı, kura çekti. Fekâne minel müdhâdîn ve kaybetti. Kaybetti. Kaybedince onu şeyden attılar. Gemiden aşağı attılar. Şimdi Ninova'da yaşamış bir insan. Gördüğü en büyük balık Fırat'ta tutulan balıktı. Daha başka bir şey yok. Artık ya Büyük Okyanus'a gitmiş olabilir ya da Akdeniz'e gelmiş olabilir. Ki Büyük Okyanus daha büyük bir ihtimaldir. Orada attıkları zaman o balığı görse bile ona balık demez. Mağara ağzını açmış orada ne olacak? Bir toprak parçası zanneder orayı. Onun için onu balık yuttu. Ve huve mulim. Balık yutarken o kendi kendini ayıplıyordu. Ben yanlış yaptım diyordu. O bir başka yerde venada fi'z-zulumat. Karanlıklar içinde seslendi. Yunus Aleyhisselam kendini karanlıklar içinde düşünüyor. Şey gibi değil. Firavun gibi değil. فَلَمَّا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ değil yani boğulmaya başladığı zaman yani ölüm kesinleşmemiş henüz. Kendini bir mağarada, bir karanlık yerde düşünüyor. Onun için kurtulma ümidi var. Yani tevbe imkanı var elinde. O zaman ne demişti? لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِنِّي كُنْتُ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Senden başka ilah yok. Senin herhangi bir kusurun yok. Ben sana boyun eğerim ya Rabbi. Ben yanlış yaptım. Çünkü zulüm zaten bir şeyi yani olmaması gerektiği şekilde yapmaktır. وَضُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ Bir şeyi yanlış yapmaktır. Ben yanlış yaptım ya Rabbi. Senden başka ilah yok. Ben sana boyun eğerim. Diyor. Yani tevbe imkanı olduğu anda tevbe ediyor. Tevbe edince ne oldu? Allah burada diyor ki فَلَوْلَا اَنْ كَانَ مِنْ اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ Eğer o Yunus bu tevbeyi, bu tesbihi yapıp da yani Allah'a boyun eğmeseydi لَلَبِتَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ O şeyin karnındaydı zaten. Kendi farkında değil ama balığın karnında. Yeniden dirilecekleri güne kadar elbette balığın karnında kalırdı. Hiç kuşkusuz. Ne demek? Ömrü orada biterdi. Yaptığı yanlışlıktan dolayı kendi ömrünü kısaltmış oldu. Demek ki Allah öyle kendiliğinden indirmiyor. Yapılan hatalardan dolayı ömrü azaltıyor. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ Bu tevbeyi yapınca onu boşluğa attı. Yani balık onu boşluğa bıraktı. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ Ve kabak gillerden bir bitki oluşturduk onun üzerine. Yani bir gölgelik oldu. Çünkü balığın içerisinde asitler, midesinde çok asitler varmış. Geçen de ben bunu fakültede anlatırken talebelerden birisi söyledi. Belki sizler de bilirsiniz. Ben o talebeden duyduğumu söyleyeyim. Diyor ki bu Kaptan Kusto vardı ya, onun adamlarından birisini bir balık yutmuş. Herhalde bir balina olabilir. Onlar da onu yakalamışlar. Hayvanın midesinden çıkarmışlar bunu. Bir ay kadar o zehirli asitlerden dolayı hastanede yatmış, sonra iyileşmiş. Belki duyanlarınız vardır. Yani ben sadece talebeden duyduğumu söylüyorum. Sen biliyor musun? Tamam. O hasta olduğu halde onu dışarı attık. Bakın Allah o kanunu, tabiat kanununu onun üzerinde de uyguluyor. Basit bir yere girince o da hasta oluyor. Peygamber diye kurtuluş yok. Neyse o. Orada kabak dillerden bir bitki bitirdik. Ve arsalnahu ila 100,000 ev yezidun. Sonra onu 100,000 kişiye ya da daha fazlasına gönderdik. Oradan geri dönüyor şehrine. O halk da tövbekar olmuş. Eyvah, peygamberi kaçırdık diye. Çünkü peygamberin haklı olduğunu hepsi biliyor zaten. O halk da tövbekar olmuş. Yunus Aleyhisselam da dönmüş. 100,000 ya da daha fazla kişi Yunus Aleyhisselam'a inanmış. Artık ne yapmış Yunus Aleyhisselam? O silinen kısım, yani ya da şöyle bir şey diyelim, aşağıya doğru çekilen kısım, bıraktı, yay gibi oldu, bırakıyorsun tekrar eski yerine. Yani eceli müsemmasını yaşamış. Şimdi sonuç neymiş? Ecel kısalabilir. Kısalma bizim yaptığımız hatalardan dolayı olabilir. Bir de son olarak bir iki cümle vakit geçmiş. Bir de canımızı Allah yolunda feda etmemiz şeklinde de ecelimiz kısalabilir. Bunun da ayetlerde yeri var. Vakit geçtiği için şey yapmayacağım, kitapta okursunuz. İnsan kendi canını Allah için verebildiğinden dolayı Allah da buna karşılık başka can veriyor. Çünkü men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilikle gelirse ona 10 katı verilir diyor Allah. En az 10 kat, daha yukarısı var. Yani bir insanın diyelim ecelin müsemması 100 seneyken Allah yolunda cihada girmiş, 50. senesinde ölmüşse, burada ayeti kerimeye göre Allah buna en az 500 senelik ömür verir. Çünkü felehu aşru emsaliha, 10 misli diyor. Onun aldığının dengi. Bir başka yerde mesela Allah yolunda yapılan infaklara 700 daha fazlası denir. Şimdi bunun özel bir ayeti var. Onun için diyor ki وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ. Allah yolunda öldürülmüş olanlara ölüler demeyin. Çünkü o canını Allah yolunda verince Allah ona bir başka can veriyor. Ama öyle bir can ki kıyamete kadar yaşamasına sebep olan bir can. Onlara ölüler demeyin. Şehitler ölüler demeyin değil. Bizde bu yanlış oluyor. Allah yolunda öldürülen. Çünkü canını verip karşılığını fazlasıyla almış Allah. Onlara ölüler demeyin. Onlar diridirler. Velakin la teş'urun. Ama siz de kendi kafanıza göre onlara bir şey yapmayın. Siz onların diriliğini anlayamazsınız. Şimdi birçokları şehitlere bazı görevler biçiyorlar. Yok. Anlayamazsınız dediğine göre Allah-u Teala sesini kes, otur aşağı. Evet. Peki, böylece burada dersimizi bitirmiş oluyoruz. Tekrar ediyorum. İkinci bölümde Doktor Mehmet Ali Kulat Bey, bir dakika. Doktor Mehmet Ali Kulat Bey İstanbul'un fethiyle ilgili şey yapacak, hadisleri, kendisi hadis uzmanıdır. İlgili hadisleri bize anlatacak. Ondan önce size şunu söyleyeyim. Hem ekranları başında dinleyenler için hem sizler için. Şimdi bu doğru bildiğimiz yanlışlar kitabı buraya geldi. Burada hepinizin bu hizmette, bu taşın altına elinizi koyma mecburiyetiniz var. Yani bir hizmet yürütüyorsak bu taşın altına elinizi koyacaksınız. Bunun başka yolu yok. Burada görüyorum, yıllardır birçok kimseler buraya geliyor, gidiyor. Sanki bir yabancı gibi. Hiç öyle bir şey yapmayalım. Hepiniz bu kitaptan en az 10 tane alın. En az 10 tane alın. Parasını daha sonra haftaya getirebilirsiniz. Ya da daha sonraki zamanlarda getirebilirsiniz. Parasını şimdi vermeniz gerekmez. Arkadaşlarımız kaydeder. Ve bunları çevrenizdeki böyle aklı başında ilgili din konularda bilgisi olan kişilere ya satarsınız ya da hediye edersiniz. Teşekkür.